dedikçe yapıyorsunuz. Yapma dedikçe yapıyor insan, gitme dedikçe gidiyor. Vurma dedikçe vuruyor herkes, acımasızca gidiyor. Sorma dedikçe soruyor halimi, sor dedikçe itiyor. Beni anla dedikçe dalıyor, öyle başını sağına çeviriyor. Sev dedikçe unutuyor kadın, bak dedikçe görmüyor. Beni ölmek için sevme kadın, yaşa dedikçe gül. Gül dedikçe ağlıyorsun, dün dedikçe yıpranıyor. Bu kalp fazla dayanmaz be, at dedikçe duruyor. Yaz dedikçe kalem bana silgi engel oluyor. Çünkü hatıralar bir kalemde, akıllarda silinmiyor. Dur dedikçe akıyor yaşım, dur dedikçe eriyor yaşım. Akan su damla kadar fakat acımasızca deliyor taşı. Aç dedikçe soluyor çiçek, aç dedikçe batıyor güneş. Sabah tatlı mutluluklar, gece tonla dertle güreş. Kal dedikçe geliyor bela, gel dedikçe kaçıyor aşk. Tam gülerken ummadığın taş acımasızca yarıyor baş. Ağlamak mı? Yapmadığın şey mi söyle? Tam gülerken içti içti, bir tokatla geldi gölge. Ellerinden kayıp giden gençliğine gül salan, güneyin at gül yüzüne mutluluğu sür. Ama olmuyor, yeri dolmuyor. Gene ışıkları kapattılar, durmuyor. Derin olsa, deniz dibe doğru çöksem, anıları bozsam. Beyaz kağıtları kirlettiğim an, anlamıştım bulutlardan düştü yere kirli kan. Ellerimde çiziklerle dokunmuştum oysa, rüyalarda kaybolduğum bir soyutluk olsam. Ver dedikçe aldı hayat, dur dedikçe attı dayak. Koş dedikçe durdu, denize doğru dalgalandı hayal. Kalk dedik oturdu, gücüme giden şeyse bende kalan. Tertemiz bir ruha susma, yakışmadı sert bir bayan. Kıska bakan bir çift gözle tutuşan o yalandan eller. Size sevgi yakışmadı, aşk dedikçe yağdı seller. Aldı benden aşkı yerine, ver dedikçe ayırdı teller. Kaldı geride hatıralar ve verilen tatlı sözler. Öt dedikçe hatırlıyor, sus dedikçe bağırıyor. Bu aklımın oyunları beni her seferde dağıtıyor. Uzaklaşıyorum ama hala aynı yerdeyim. Ben kaçmak istesem de gece gündüz aynı tendeyim. Gel dedikçe bıraktı beni, yut dedikçe tükürdü. Mutlu olmak isteyen bir martı oldum düşürdü. Dertli olmak isteyen bir hancı oldum içirdi. Kaçmak isteyen bir korkak oldum sarıldı. Ağlamak mı? Yapmadığın şey mi söyle? Tam gülerken içti içti, bir tokatla geldi gölge. Ellerinden kayıp giden gençliğine gül salan, güneyin at gül yüzüne mutluluğu sür. Ama olmuyor, yeri dolmuyor. Gene ışıkları kapattılar, durmuyor. Derin olsa, deniz dibe doğru çöksem, anıları bozsam. Ama olmuyor, yeri dolmuyor. Gene ışıkları kapattılar, durmuyor. Derin olsa, deniz dibe doğru çöksem, anıları bozsam. Ağlamak mı? Yapmadığın şey mi söyle? Tam gülerken içti içti, bir tokatla geldi gölge. Ellerinden kayıp giden gençliğine gül salan, güneyin at gül yüzüne mutluluğu sür. Ama olmuyor, yeri dolmuyor. Gene ışıkları kapattılar, durmuyor. Derin olsa, deniz dibe doğru çöksem, anıları bozsam.